Aflofarm-S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 czerwca, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny funkcjonariusz z granicy z Białorusią trafił do szpitala. Został uderzony rzuconym przez migrantów konarem. Były szef Orlenu odpowiada na wezwanie Komisji Śledczej od afery wizowej. Twierdzi, że jest koniec kampanii przed eurowyborami i nie ma czasu się stawić. Litwa zbuduje fabrykę natowskiej amunicji i ma umowę z niemieckim Rheinmetallem. Z obrażeniami głowy trafił do szpitala funkcjonariusz Straży Granicznej uderzony konarem podczas próby siłowego sforsowania granicy z Białorusi do Polski przez grupę nielegalnych migrantów. Atak miał miejsce w poniedziałek wcześnie rano na odcinku w okolicach Białowieży. Poszkodowany trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, poinformowała Straż Graniczna. W ostatnim czasie straż niemal codziennie informuje o agresywnych zachowaniach migrantów znajdujących się za stalową zaporą na granicy z Białorusią. Najczęściej dochodzi do rzucania w kierunku polskich służb kamieniami i gałęziami. Jest koniec kampanii i nie mam czasu, aby się stawić, powiedział były szef Orlenu Daniel Obajtek. Przekazał, że rozważa wniosek do komisji o przesunięcie jego przesłuchania na czas po wyborach. Poseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej poinformował po południu, że Daniel Obajtek został skutecznie wezwany na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej wyjaśniającej aferę wizową. Posiedzenie zaplanowano na najbliższą środę, na 15. Były prezes Orlenu i kandydat Prawa i Sprawiedliwości w eurowyborach nie stawił się na posiedzenie 28 maja, gdyż jak twierdził, nie doszło do skutecznego wezwania go przed komisję. Dzisiaj funkcjonariusze policji wręczyli wezwanie jego pełnomocnikowi, którego wyznaczył Daniel Obajtek. W związku z tym informuję, że komisja uznaje, że Daniel Obajtek jest skutecznie powiadomiony o posiedzeniu komisji. Przewodniczący dodał, że stawiennictwo jest obowiązkowe. W przypadku dalszego uporczywego uchylania się od zeznań komisja złoży w środę wniosek o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie, napisał Szczerba. Wcześniej były prezes Orlenu deklarował gotowość stawienia się przed komisją po eurowyborach, czyli po 9 czerwca. Kto głosuje, ten się liczy. Pod takim hasłem Unia Metropolii Polskich zachęca do wzięcia udziału w niedzielnym głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Prezydenci największych polskich miast przekonują, jak ważne jest oddanie głosów na najlepszych kandydatów. Członkostwo w Unii Europejskiej to gigantyczne fundusze, z których korzysta nasz kraj. Sama Warszawa otrzymała na miejskie inwestycje ponad 20 miliardów złotych. Ale jak przekonuje prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, to też prawo, które obowiązuje obywateli Unii. Trudno sobie wyobrazić taką decyzję, w której Unia Europejska nie miałaby nic do powiedzenia. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski przekonuje, że w najbliższych wyborach Polacy zdecydują też o bezpieczeństwie naszego kraju. W czasach wojny na Ukrainie to naprawdę jedna wspólna Europa może nam to bezpieczeństwo zagwarantować. W niedzielnych wyborach Polacy wybiorą 53 europosłów na kolejną kadencję Parlamentu Europejskiego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Do schroniska dla nieletnich trafi 16-latek, który zaatakował nożem ochroniarza w hali Odra w Szczecinie. Czyn można zakwalifikować jako usiłowanie zabójstwa. Śledztwo w tej sprawie będzie prowadzić prokuratura. I decyduje też o przekazaniu sprawy do dalszego prowadzenia prokuratorowi, który będzie ustalał, czy doszło do popełnienia przestępstwa i w jaki sposób sprawca może odpowiadać. Zapowiadał Tomasz Szaj z Sądu Okręgowego w Szczecinie. 40-letni pracownik ochrony z ranami kłutymi kończyn i klatki piersiowej trafił do szpitala. Litewski rząd podpisał umowę inwestycyjną w sprawie budowy fabryki amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Zakład zostanie wybudowany przez niemiecką firmę zbrojeniową Rheinmetall. Inwestycja ma być jedną z największych w historii Litwy. Niemcy zainwestują w budowę fabryki 180 milionów euro i stworzą około 150 miejsc pracy. Minister gospodarki i innowacji Auschwina Armonaite napisała w mediach społecznościowych, że budowa tej fabryki to ważny krok w kierunku zaspokojenia pilnych potrzeb Litwy w kwestii obronności i bezpieczeństwa. Fabryka będzie produkować kilkadziesiąt tysięcy pocisków rocznie. Produkcja musi rozpocząć się jak najszybciej, ponieważ zarówno Ukraina, jak i cała Europa potrzebują większej ilości amunicji. Czytamy we wpisie. Negocjacje w sprawie budowy obiektu trwały przez 10 miesięcy. Fabryka powstanie prawdopodobnie w Radwiliszkach na północy kraju. Znajdują się tam grunty państwowe należące do jednego z litewskich uniwersytetów. W połowie czerwca Rada Uczelni ma rozpatrzyć decyzję o przekazaniu tego terenu pod budowę zakładu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana na południu kraju przelotne opady deszczu. Temperatura od 12 do 16 stopni, a chłodniej na Pomorzu i miejscami w rejonach podgórskich od 9 do 11. W ciągu dnia miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie burze, miejscami z gradem. Na termometrach będzie od 19 do 23 stopni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie wiem, kiedy minął ten czas, ale to już prawie 5 lat od premiery płyty, debiutanckiej płyty Marty Wajdzik, My Planet. Orientation, utwór z tego albumu, otwiera nasze spotkanie z poniedziałku na wtorek w programie Trzecim Polskiego Radia. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Sięgam po muzykę Marty Wajdzik zwykle bez specjalnych powodów, ale dziś pretekst jest ku temu zacny, bo za chwilę na antenie Trójki premiera jej nowego utworu, a właściwie utworu i zapowiedzi, mam nadzieję, nowej płyty. Nowy zespół nazywa się Marta Wajdzik Experiment i tak jak kwartet na pierwszej płycie to byli znakomici artyści już doświadczeni, Paweł Tomaszewski, Robert Kubiszyn, Paweł Dobrowolski, to ten nowy zespół to już kwintet, też znakomici muzycy, również doświadczeni, może jednak mniej trochę od składu na pierwszej płycie, ale więcej o tym nowym zespole za moment. Niech najpierw zagra nam premierowo muzyka. A zatem w Trójce Marta Wajdzik Experiment, Bees and Honeycomb. Hanikam. Marta Wajdzik, Eksperyment. To jest nowy zespół saksofonistki. To jej kompozycja, rzecz jasna. Obok Marty w zespole Szymon Mika, gitara, Michał Jakubczak, fortepian, Michał Aftyka, kontrabas i Dawid Fortuna, perkusja. Mam nadzieję na więcej. To na razie pierwsze nagranie z tej nowej płyty. Pewnie jesienią się ukaże ten nowy album, bo to zwykle tak przecież bywa. Przypomnę Państwu, debiutancki album Marty Wajdzik, My Planet, to premiera z grudnia 2019 roku. Jak mówiłem, z Pawłem Tomaszewskim, Robertem Kubiszynem i Pawłem Dobrowolskim nagrana tamta płyta. I także przypomnę, że premierowy koncert tamtego albumu My Planet to było otwarcie 22. edycji bielskiej zadymki jazzowej, której Marta Wajdzik jest zresztą laureatką. To może wróćmy jeszcze w oczekiwaniu na tę nową płytę do nagrań z płyty My Planet. I właściwie zostajemy w świecie flory i fauny, bo tak pszczoły to trochę jednak trochę też flora. Ale następne dwa nagrania to już zdecydowanie w stronę fauny się udamy. Thank you.

Brzmiała płyta debiutancka Marty Wajdzik, My Planet z 2019, a właściwie przełomu roku 2019 i 2020. Dolphins from the Picture i Kangaroo in Space. Dwa utwory z tamtego pamiętnego albumu. Czekamy dzisiaj, słuchając nie tak dawno nowego utworu Bees and Honeycomb, na nową płytę zespołu, który nazywa się Marta Wajdzik Experiment. A teraz przeniesiemy się w czas zdecydowanie bardziej odległy, bo to 27 października 1986 rok, krakowski klub Rotunda i spotkanie na koncercie podczas 31 krakowskich zaduszek jazzowych. A sięgam po tę płytę z takiej to okazji, że 3 czerwca przypadają kolejne urodziny Janusza Muniaka, jednego z najważniejszych polskich muzyków jazzowych w historii. Wciąż myślę niedocenianego na tyle, na ile powinno się to czynić. Zatem dziś muzyki Janusza Muniaka z różnych czasów, w różnych zespołach, w różnych konfiguracjach, muzyki różnej, dziś w tej audycji na pewno nie zabraknie. Crazy Girl Krzysztofa Komedy i You Thought My Heart to Sing McCoya Tynera. Janusz Muniak Quartet w klubie Rotunda. Październik 1986. Thank you. We'll be right back. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwartet Janusza Muniaka z października 1986 roku. 31. krakowskie zaduszki jazzowe. Janusz Muniak na tenorze, Wojciech Puszek fortepian, Zbigniew Wegehaupt kontrabas i George Buckner na perkusji. Crazy Girl Krzysztofa Komedy i You Thought My Heart to Sing McCoya Tynera. Bo Janusz Muniak był wielkim admiratorem jazzowych standardów i nikt, to słychać od wielu muzyków, którzy grali, dzielili z panem Januszem scenę, nikt tak nie grał standardów jak Janusz Muniak. A przez Jazz Club u Muniaka krakowski przecież przewinęło się tylu młodych, obiecujących, a potem obecnych na tej scenie przez wiele lat artystów. Następna płyta to już jest nagranie studyjne. Dokładnie to jest 26 kwietnia 1994 roku, ale także czerwiec 1994 roku, czyli to były jednak dwie sesje. Dworek Białoprądnicki w Krakowie, Janusz Muniak, saksofon tenorowy, Zbigniew Wegehaupt, znów na kontrabasie i wtedy młodziak na scenie i w tym zespole Michał Miśkiewicz na perkusji. I znów ulubione muniakowe standardy. Tym razem Invitation, Body and Soul i You and the Night and the Music. Thank you. Thank you.